trakcie okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 8 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w nim ostatnie dni kampanii wyborczej. Wypadek z udziałem autobusu komunikacji miejskiej w stolicy i jego następstwa. Oraz Londyńska Galeria Narodowa, ponownie otwarta dla zwiedzających. Zostały trzy dni kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zabiegają o poparcie. Walczący o reelekcję prezydent podkreślał, że przez 5 lat swojej pierwszej kadencji realizował wspólnie z rządem wszystkie zadania, które miały wymiar społeczny. Dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że sytuacja wielu polskich rodzin znacząco się poprawiła. Bieda wśród dzieci, niedożywienie zostało zminimalizowane praktycznie rzecz biorąc o ponad 90%. Ale to, proszę Państwa, baza, która zapewnia nam pewne minimum spokoju egzystencjalnego. Minimum. Natomiast ja zawsze jestem zwolennikiem maksimum. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiadał, że chce wzmocnić rolę powiatów w Polsce, walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym oraz chronić przed atakami nauczycieli, lekarzy i niezależne media. Rafał Trzaskowski zarzucił obozowi Zjednoczonej Prawicy, że nie wypełnił swoich zapowiedzi programowych dotyczących wzmocnienia samorządów, walki z wykluczeniem komunikacyjnym, przyspieszenia pracy sądów i skrócenia kolejek do lekarza. Obiecywali nam na przykład, że po to robią reformę sądów, żeby sądy działały szybciej, a sądy działają wolniej. Opowiadali nam, że zrobią reformę służby zdrowia po to, żeby skrócić kolejki do specjalistów. A według wszelkich statystyk niestety większość tych kolejek się wydłuża. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę. Do piątku można pobrać z gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania mogą pobrać te osoby, które nie zdążyły dopisać się do spisu wyborców. Ten termin minął wczoraj. Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego mówi, że zaświadczenie trzeba odebrać osobiście lub może to zrobić za nas upoważniona osoba. Zaświadczenie jest o tyle wygodną formą, że nie zobowiązuje nas do głosowania w danym miejscu. Na podstawie tego zaświadczenia możemy zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania. Grzegorz Gąsior powiedział, że piątek to także termin, w którym osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, powinny odesłać swoje pakiety wyborcze. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Władze Warszawy czasowo zawiesiły umowy z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. To efekt wypadku na Bielanach, kolejnego z udziałem pojazdu tej firmy. Autobus linii 181 staranował 4 zaparkowane samochody i zniszczył latarnie. Jedna osoba została ranna. Badanie wykazało obecność narkotyków w organizmie kierowcy, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Możliwość obecności związków metamfetaminy. Tydzień temu kierowca autobusu, który spadł z wiaduktu mostu, również był po narkotykach. Zatrudniony był przez tę samą firmę Arriva. Po spotkaniu szefostwa firmy z przedstawicielami władz miasta Warszawy, ratusz czasowo zawiesił umowę z firmą, mówiła rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Oczekujemy od władz Arriva przedstawienia zaświadczenia, że kierowcy nie zażywają substancji psychoaktywnych. ITD sprawdza już firmę. Zaczną się kontrole u 3 kolejnych stołecznych przewoźników, mówi Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. 3 kierowcy pracujący w tych firmach nie pracują w kilku firmach naraz. Kontrolę trzeźwości kierowców autobusów zapowiedziała też stołeczna policja. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 17 tysięcy wpisów dotyczących ofiar rzezi wołyńskiej będzie liczyła internetowa baza, którą udostępni dziś Instytut Pamięci Narodowej. Chodziło o upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny. IPN chce ustalić personalia tych osób, a po części też zweryfikować liczbę zamordowanych, mówi Marek Dąbrowski z Instytutu. Każdy rekord składa się z kilku sekcji. Pierwsza sekcja to jest informacja o miejscu zbrodni, miejscu śmierci danej osoby z przypisaniem do gminy, województwa i powiatu. Kolejna sekcja to są informacje personalne, czyli imię i nazwisko, data urodzenia, przynależność narodowa lub etniczna, okoliczności śmierci. Baza zostanie uruchomiona przed przypadającym w sobotę Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Londyńska Galeria Narodowa otwiera drzwi po ponad 100 dniach przerwy spowodowanej koronawirusem. Zmieniają się godziny otwarcia, trzeba rezerwować wstęp wcześniej, ale oglądanie mistrzów wciąż będzie darmowe. Uroczy chaos niderlandzkiej tawerny. Dziewczyna przy wirginale świdrująca nas wzrokiem. Zamrożona w czasie sekunda, gdy Bacchus i Ariadna spoglądają na siebie i się zakochują. Tycjan, Rubens, Holbein, Van Eyck, Velázquez. Jak można się było za nimi nie stęsknić? Nawet podczas wojny, gdy na Londyn spadały bomby, drzwi galerii były otwarte. Miały tu miejsce koncerty, wystawy sztuki współczesnej, a z Walii przywożono jedno wybrane arcydzieło, co miesiąc inne. Dyrektor galerii Gabriel Finaldi. To będzie wyglądać nieco inaczej niż przed epidemią. Trzeba zarezerwować wstęp w internecie. Obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zorganizowaliśmy też wizytę w postaci trzech tras pokazujących różne ery reprezentowane w kolekcji. Przez ponad 100 dni arcydzieła wisiały w samotności, za to teraz dobrze znane prace będą miały nowe towarzystwo, bo w galerii zawisł kupiony niedawno Lyotard, jest też kolejny Gainsborough. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Łusiarz. Może i Legia zdobędzie mistrzostwo, ale o pucharze może zapomnieć. Legioniści na półfinał z Krakowią jechali z nastawieniem, że podwójna korona jest w ich zasięgu, że to kwestia więcej niż realna. Trudno powiedzieć, czy zlekceważyli wczoraj rywala, ale prawda jest taka, że przy kałuży sprawa awansu do finału Pucharu Polski rozstrzygnęła się już w 14 minucie. Wtedy to Michał Helik podwyższył na 2-0. Od tego momentu Legia próbowała wrócić w tym starciu do gry, ale na próbach się skończyło. Pod koniec na 3-0 trafił jeszcze po raz drugi Mateusz Wdowiak i było po meczu. Nieskutecznością raził m.in. Valerian Gwilia. Mecz był niełatwy, ciężki. Krakowie strzelili dwie bramki, przypadkowe bramki i atakowali, ale nie mogli się strzelić. Teraz jest jak jest, i musimy patrzeć do przodu. Musimy koncentrować się do sobotniej gry i zamknąć się pytania, jakie jest mistrzostwo. I musimy zrobić analiz i chodzić do przodu, bo wygramy razy i przegramy razy. Musimy i będziemy zespołem dalej. Musimy wyjść w sobotę, zrobić wszystko, żeby zdobyć zwycięstwo i zdobyć mistrzostwo. To jest jedyny cel, tyle. Patrząc na sytuację w lidze, Krakowi europejskie puchary trochę uciekły, dlatego tym bardziej warto liczyć na sukces w pucharze. Dziś drugi półfinał, o 20:00 Lech zmierzy się z Lechią. W podobnej sytuacji do Legii był wczoraj w Serie A AC Milan. Też przegrywał 0-2, tylko że nie z Krakowią, a Juventusem. No nieco inny kaliber. Co więcej, na odrobienie strat nie miał 76 minut, a zaledwie 37 i mimo to Rossoneri się udało. Wygrali 4-2. Należy współczuć starej damie, bo zupełnie się posypała, a także wszystkim tym, którzy wyłączyli mecz po pierwszej połowie, bo sporo stracili. Jedną z bramek zdobył Zlatan Ibrahimović, który właśnie dla takich meczów wrócił jeszcze na koniec kariery do Mediolanu. A skoro o powrotach mowa, BBC Sport poinformowało wczoraj, że Fernando Alonso po 2 latach znów ścigać się będzie w F1. Po roszadach transferowych z ostatnich tygodni było jedno wolne miejsce w Renault, które zwolnił Daniel Ricciardo odchodzący do McLarena. Alonso w Renault nie trzeba nikomu przedstawiać, to właśnie z francuskim zespołem dwukrotnie wywalczył Mistrzostwo Świata w sezonach 2005 i 2006. Teraz po 11 latach znów ma się ścigać w żółto-czarnym bolidzie, co ma zostać oficjalnie potwierdzone dzisiaj. Ale zanim jeszcze sezon 2021, skupmy się na obecnym. Według informacji kolportowanej przez austriacką agencję prasową, w piątek podczas treningów na Red Bull Ringu jeździć ma Robert Kubica. Nie mogę się już doczekać, tym bardziej, że moja przerwa jest dość długa. Moim zadaniem jest dostarczenie zespołowi jak najwięcej danych, powiedział kierowca testowy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Na koniec kiepskie informacje dla fanów żużla. Grand Prix Polski we Wrocławiu, która 1 sierpnia miała zainaugurować rywalizację o Mistrzostwo Świata, została odwołana. W tegorocznym cyklu pozostały zatem tylko 3 turnieje. We wrześniu w duńskim Wojens i w Pradze, a także w październiku w Toruniu. I coś podpowiada, że nie będzie dane w tym roku Bartkowi Zmarzlikowi bronić tytułu. Znów o sporcie po 8. Co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami czeka nas. Okresami także przelotne opady deszczu, na północy kraju możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura od 14 stopni w Jeleniej Górze, 17 w Suwałkach i Łodzi, 18 w Zakopanem, Wrocławiu, Zielonej Górze, w Poznaniu, w Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 19 w Opolu, Lublinie, Warszawie i Gorzowie, 20 w Przemyślu, Rzeszowie, Kielcach, do 21 stopni w Katowicach i w Krakowie. Ranek chłodny raczej, tak na to się proszę nastawić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Media Expert! Ceny!

mówiłaś, nie patrz wstecz. W życiu jak w kinie przecież jest wszystko przed nami, godzinami. Miłość, wino, życie ciągle było. Panie doktorze, pan obudzony już? Aby? Czy wie pan, to nie jest tak, że się człowiek po prostu śpi, a później po prostu już nie śpi. To jest proces. Tak, u niektórych trwa długo, u innych pyk, pyk. No ja tak jestem gdzieś w środku tej stawki. No, tak się domyślałem, że to jeszcze nie do końca jest. No, mam wrażenie na przykład, że psy się szybko logują do systemu, że tak jak się obudzą, to od razu już wszystko jest tam poukładane. Że one jakoś łatwiej, bo my to rzeczywiście tak potrzebujemy więcej czasu. Ale jestem strzelec. Aha, dobrze. A nie pies. Ja właśnie wiedziałem, że jakoś stąpam po kruchym lodzie. Może zmieńmy temat. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Pytania z kosmosu. 16 minut po 7, dr Tomasz Szarożek, ale to jest wspaniałe wytłumaczenie. Budzenie to jest taki proces. To może trwać i trwać. To trzeba wykorzystać. Ale nie o tym, panie doktorze. Czy ja mogę zadać dzień pytanie? Dobry. Dzień dobry. Pan mi nie pozwolił nawet powiedzieć dzień dobry. Proszę, niech pan mówi. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jest pytanie od nie pana. Nie ma pan wrażenia, że u niektórych ten proces trwa cały dzień? Tak. I on tak do końca nie przebiegł i już przychodzi kolejny moment zasypiania? Tak, Andrzej Poniedzielski, zna pan to powiedzenie. Niezależnie od tego, o której wstanę, budzę się koło południa. O. To jest dobre też powiedzenie. Tak. Pytanie miałem panu zadać. Bardzo proszę. Pan mi ciągle przerywa. Pan Krzysiek dopytuje tak. Chodzi o stację kosmiczną. Panie doktorze, proszę o informację, czy podczas spaceru kosmicznego stacja kosmiczna dalej leci z prędkością 27 tysięcy km na godzinę? Jeśli tak, to jak to możliwe, że astronauty nie zmiecie w przestrzeń kosmiczną i jak to się dzieje, jak to możliwe, że żadne śmieci kosmiczne go nie uderzą? Mam wrażenie, że pan Krzysiek myśli trochę o wychodzeniu ze stacji kosmicznej jak z autobusu. W czasie jazdy, w czasie jazdy oczywiście, 27 tysięcy kilometrów na godzinę z prawą prędkością. Panie Krzysztofie, oczywiście, że ona cały czas pędzi. No nie może się zatrzymać względem Ziemi, bo po prostu by spadła. To nie tak, bo to jest bardzo często gdzieś tam takie powtarzane nieporozumienie. To nie jest tak, że na orbicie nie ma grawitacji. Tam jest nieważkość, czyli równowaga sił. Ale tę równowagę otrzymujemy przez to, że stacja bardzo szybko się porusza. Zacznę od drugiej części pytania, bo pan Krzysztof pyta, jak to jest możliwe, że żadne śmieci kosmicznego nie uderzą. Otóż mogą go uderzyć. I w momencie, gdyby uderzyły, to niestety szanse na przetrwanie tego człowieka są dosyć nikłe. Zdarzało się, że coś uderzyło w stację kosmiczną. Zwykle to są niewielkie kawałki. Jak się robi przegląd, nie wiem, na przykład paneli słonecznych, albo się coś montuje, to czasami pojawiają się zdjęcia, można je sobie znaleźć, takich charakterystycznych wgnieceń w konstrukcję stacji. Te charakterystyczne wgniecenia, one zresztą wyglądają tak, jak gdyby, nie wiem, uderzyła kula karabinowa i w zasadzie no z tym mamy do czynienia, bo taki nawet niewielki, taki maleńki kawalątek śmiecia kosmicznego, on pędzi z prędkością ogromną, on ma energię ogromną, więc w niektórych przypadkach mógłby nawet uszkodzić całą stację, nie mówiąc o tym, że mógłby po prostu bardzo, bardzo mocno zaszkodzić człowiekowi, który przecież nie jest w jakiejś nie wiadomo jakiej tytanowej zbroi tam na orbicie. Pocieszające są dwa fakty. Mhm. Pierwszy fakt jest taki, że nam co prawda no czasami w tych przekazach o śmieciach kosmicznych taki obraz może nam się wybudować przed oczami, że tam jest w ogóle tak jak na wysypisku śmieci w czasie huraganu. Że tam te śmieci po prostu latają we wszystkie strony. W rzeczywistości śmieci jest dużo w kosmosie, ale też orbita jest gigantyczna i one są na różnych wysokościach. Więc to nie jest tak, że lecąc jakimś statkiem trzeba włączyć wycieraczki, bo po prostu nam się kleją śmieci do szyby. To tak nie działa. Jeżeli mówimy jak o większych śmieciach... Przepraszam. Słucham? Jak komary na przykład. O, jak komary, tak, tak, tak. Nie, nie, to tak nie działa. Jeśli mówimy o większych śmieciach, o takich większych kawałkach, one są zidentyfikowane, one są namierzane, wiadomo, gdzie one są. Więc jeżeli miałoby się zdarzyć tak, że stacja kosmiczna jest na takim kursie kolizyjnym z takim śmieciołem, to ona wtedy zbacza trochę. I takie sytuacje także miały miejsce. Tych małych śmieci oczywiście no, nie sposób namierzyć, no bo są małe, ale też ich nie jest tak dużo, że człowiek, nie wiem, wychodzi i wraca jak sitko. Więc to jest jak gdyby odpowiedź na tą drugą część pytania, czy to się może zdarzyć. Tak, może się zdarzyć, ale jest to dość mało prawdopodobne. I pierwsza część pytania to jest ta kwestia zdmuchnięcia. Zdmuchnąć może pęd powietrza, wtedy gdy my się poruszamy dość szybko, a to powietrze z grubsza stoi. Na przykład jadąc kabrioletem albo motocyklem. Może też być tak, że to my stoimy, a powietrze się porusza. Na przykład w czasie wichury i też wtedy nas może zdmuchnąć. Ale w skrócie musi być różnica prędkości. Jak jej nie ma, to prędkość nie ma znaczenia. Na przykład w szczelnym pociągu nie czujemy przecież podmuchu, mimo że pociąg może jechać 100, 200, a w niektórych miejscach nawet 500 km na godzinę. W kosmosie nie ma tego podmuchu, bo tam nie ma powietrza. Nie ma ośrodka, w którym ta stacja się porusza. Nie ma w związku z tym oporów powietrza. Te opory powietrza, one są właśnie odpowiedzialne za to zdmuchiwanie ewentualnie kogoś, ale one także, to, że nie ma oporów powietrza, to oznacza, że jak już wyniesiemy tam statek kosmiczny na orbitę, to nie trzeba wcale dużej ilości paliwa czy ogromnych silników, żeby on mógł przyspieszać albo się poruszać. O, i już. Powietrze nie ma żadnych oporów. Dziękuję panu bardzo. Właśnie powietrze ma. Aha, dobra. Coś nie... Jak nie ma powietrza, to nie ma oporów. Coś źle zrozumiałem, ale nie szkodzi. Więc jak pan nie chce mieć oporów żadnych, to pan musi się do próżni udać. Tak zrobię, tak zrobię. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Muszę to przemyśleć, jutro jeszcze o tym porozmawiamy, dobrze? Do usłyszenia. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Zapraszamy do trójki, 22 minuty po siódmej. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Already late, and no smoking sign on

Ostatnio, jak jechałem motocyklem przed burzą, to tak mruchało, że na zakrętach smugi świateł zaginęło. Tak, tak, to jest takie bardzo znane zjawisko fizyczne. Nawet nazwę ma, ale akurat wyleciało mi z głowy. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Za tydzień Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o bonie turystycznym. Tydzień temu senatorowie przyjęli zmianę, która zakłada, że 500 zł na wakacyjny wyjazd w kraju poza rodzinami z dziećmi dostaną także emeryci i renciści. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadków na koloniach w Grotnikach w Łódzkiem. 10-latek spadł z pierwszego piętra do przejścia po parapecie. Między oknami zmusił go inny kolonista. W wyniku upadku z wysokości chłopiec ma liczne złamania. W związku z wypadkiem wychowawcy przeprowadzili z dziećmi kolejną rozmowę o zasadach bezpieczeństwa i zachowaniach ryzykownych na kolonii. Służby epidemiologiczne Hongkongu ostrzegają, w chińskiej prowincji może dojść do ponownego rozprzestrzenienia się koronawirusa i trzeciej fali zakażeń COVID-19. Spośród 14 wykrytych ostatnio przypadków zakażeń patogenem, 9 stwierdzono u osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały. Lokalne służby epidemiologiczne uważają, że obecną sytuację można określić jako trzecią falę zakażeń koronawirusem w mieście. W ich opinii pojawić się mogą duże ogniska zachorowań. Hongkońskie władze zapowiedziały zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa u osób, których do tej pory nie kwalifikowano jako pochodzące z grup podwyższonego ryzyka. Obowiązkowe testy na obecność koronawirusa będą musieli przejść wszyscy członkowie personelu pokładowego samolotów i statków przybywających do Hongkongu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobra informacja dla kinomanów. Festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem. Rozpocznie się 2 września i potrwa do 12. Będzie to pierwsza tak duża filmowa impreza po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Festiwal będzie jednak inny niż poprzednie. Zaprezentowanych zostanie o połowę mniej filmów niż rok temu, a na widowni będzie obowiązywał wymagany dystans. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że z tarczy finansowej do firm trafiło ponad 56 miliardów złotych. Tarcza finansowa PFR to rządowy program dla przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc z tarczy finansowej trafiła do ponad 312 tysięcy przedsiębiorstw, wyjaśnił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju firmy otrzymywały subwencje w ciągu zaledwie 2 dni. Po 2 miesiącach jest to ponad 300 tysięcy firm. Łącznie spodziewamy się, że będzie to połowa przedsiębiorstw w Polsce. Kwota wypłacona na pewno bardzo pozytywnie wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstw i też ich decyzje dotyczące zatrudnienia. Pomoc tarczy finansowej jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Łączna wartość wsparcia to 100 miliardów złotych. Do tej pory do mikrofirm trafiło 17 miliardów złotych, a do małych i średnich przedsiębiorstw ponad 39 miliardów złotych. Firmy, do których trafiło wsparcie, zatrudniają prawie 3 miliony osób. Ekonomiczne skutki środków izolacji są poważniejsze niż początkowo przewidywaliśmy, ocenia Komisja Europejska. Najnowsze prognozy zakładają mocniejszy spadek PKB w Unii Europejskiej. Pogorszyły się też perspektywy polskiej gospodarki, choć ciągle jest stosunkowo najbardziej odporna na kryzys. Szacuje się, że polska gospodarka skurczy się w tym roku o 4,6%. Poprzednio główny scenariusz zakładał spadek PKB o 4,3%. W takim tempie ma za to urosnąć, ale dopiero w 2021 roku. Komisja Europejska oczekuje, że gospodarka całej Unii Europejskiej skurczy się o 8,3% w tym roku, po czym wzrośnie, ale wolniej, bo o 5,8% w roku przyszłym. Szacunki na ten rok są o blisko 1 punkt procentowy gorsze niż wynikało to z wiosennych prognoz. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 4,94 zł. Za

Adel i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Idą łeb w łeb. Przynajmniej tak wskazują sondaże wyborcze. Obaj kandydaci na prezydenta, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, w drugiej decydującej turze wyborów walczą o każdy głos, bo szanse jak na razie rozkładają się pół na pół. Poziom rywalizacji jest wyrównany, a naszych słuchaczy nurtują pytania, więc dzwonią do radia. Pytanie być może pozornie wydawać się, że jest pytaniem z kosmosu do doktora Rożka, ale chyba bardziej do Państwowej Komisji Wyborczej. Co w przypadku, kiedy obydwoje kandydaci uzyskają idealnie te samo głosów? Jakaś dogrywka? Pytam i ja Państwową Komisję Wyborczą, ale PKW konsekwentnie nie komentuje sytuacji hipotetycznych. Pytam więc eksperta, mówi dr Krystian Dudek, ekspert do spraw PR-u politycznego z Instytutu Publiko. W przepisach znajdujemy rozwiązanie w przypadku wyborów na wójta. Gdy obaj kandydaci na wójta otrzymają taką samą liczbę głosów, wygrywa ten, który wygrał w większej liczbie komisji wyborczych. Może się zdarzyć też tak, że i ta liczba będzie równa. Wtedy mamy do czynienia z losowaniem. Natomiast w przypadku głosowania już na burmistrzów, prezydentów czy prezydenta kraju takiej opcji nie ma. Zwycięzcę tego konkursu trzeba jakoś jednak wyłonić. Wyborcy powiedzieliby, że niech wygra wtedy ten, kto więcej obiecał. Ktoś, kto zadaje takie pytanie, dowodzi temu, że faktycznie każdy głos się liczy. Zresztą mieliśmy też do czynienia z tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczono dokładnie głosy. Hillary Clinton, mimo że zdobyła więcej głosów globalnie, miała mniej głosów elektorskich i prezydentem został Trump. Ale nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Skoro jednak takich przepisów nie ma, może trzeba by o nich pomyśleć. Bo w życiu, czytaj w polityce, jest jak w sporcie. Wszystko jest możliwe. Na metę może wbiec dwóch zawodników jednocześnie z takim samym wynikiem. Tylko że zwycięzca może być jeden. Chociaż, mówi Michał Gąsiorowski, dziennikarz sport.pl, komentator Formuły 1 w Eleven Sports. Warto tutaj dodać, że czas w Formule 1 mierzony jest do tysięcznej części sekundy, ale zdarzyło się na przykład w 1997 roku przy okazji Grand Prix Europy, że trzech kierowców w kwalifikacjach uzyskało identyczny rezultat. Otóż przepisy Formuły 1 mówią o tym bardzo jasno. Wyższe miejsce zajmuje ten kierowca, który wcześniej uzyskał swój wynik. W piłce nożnej, kiedy mamy remis, a mecz jest o wszystko, jakoś trzeba to rozstrzygnąć. Zdarzało się, że i rzut monetą decydował o awansie. Zdarzyło się tak również w europejskich pucharach i sprawa dotyczyła Górnika Zabrze. W 70 roku w Pucharze Zdobywców Pucharów w pierwszym meczu półfinałowym z Romą był remis, w rewanżu w Polsce także był remis i przepisy mówiły o tym, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebne jest rozegranie spotkania na neutralnym gruncie. Ale o dziwo, zakończyło się remisem. 1-1. No i właśnie wtedy o wyłonieniu zwycięzcy finalisty decydował rzut monetą. Obecnie o wyłonieniu zwycięzcy decydują ewentualnie dogrywka, ewentualnie rzuty karne. Wróćmy jeszcze do przepisów, których w kodeksie wyborczym nie ma. Nie ma, bo przypominam, sytuacja jest bardzo hipotetyczna. Prawdopodobieństwo zgodnie z definicją Kołmogorowa to jest liczba z przedziału od 0 do 1. Mówi profesor Andrzej Sokołowski z Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otóż głosujących w pierwszej rundzie było ponad 16 milionów. Ponieważ ta liczba głosujących jest tak duża, to możemy taki wynik traktować, to się w statystyce nazywa jako zmienna ciągła, a wtedy prawdopodobieństwo tego, że jedna będzie równa wartości drugiej, jest praktycznie równe 0. Zdecydowanie powinniśmy uznać, że to się nie zdarzy. I wtedy jest jak w piosence Abby. Zwycięzca bierze wszystko, przegrany stoi pokonany. Zwycięstwem rządzi przeznaczenie. O polityczny remis pytała Izabela Woźniak. Czysto hipotetycznie. Jest możliwe? No, zobaczymy. Wybory w najbliższą niedzielę. Za 14 minut ósma teraz. Boje jadą, z pistoletach mają ołowianu. nastroje, właśnie. Czarne kowboje to Lao, Cze 227 trójek. Wczoraj słuchacz zapytał, co by było, gdyby hipotetycznie kandydaci, obaj kandydaci otrzymali dokładnie taką samą liczbę głosów. Próbowaliśmy hipotetycznie odpowiedzieć, a tu jeszcze jedna propozycja w tej sprawie. A może kandydaci w przypadku remisu powinni zagrać w szachy? Cztery partie, jakieś po pół godziny, bez podpowiadania i bez dogrywek. Ja jestem na tak. Bardzo podoba nam się taka koncepcja. Graliśmy niedawno, jakiś czas temu w szachy. To jest bardzo, bardzo zajmujące. Za 10 minut będzie ósma. Czas na prasę i Marcin Pośpiech ponownie. Ja jednak wolałbym rzuty karne. Rzuty karne też. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Można troszkę w szachy, troszkę karne. Gdyby był remis w szachach, to potem rzuty karne, może tak? Na przykład. No dobrze. W dzienniku Gazecie Prawnej ku przestrodze o ryzykownych inwestycjach, które kuszą, bo do otrzymania pieniędzy na lokatach zniechęcają niskie stopy procentowe, które nie dają zysku i nie chronią siły nabywczej oszczędności. Tego, gdzie popłyną pieniądze z depozytów, obawia się Komisja Nadzoru Finansowego. Sprawa jest poważna. Jak mówi jej wiceprzewodniczący Rafał Mikusiński, oferowanie ryzykownych inwestycji będzie się nasilało. Docierają do nas sygnały, że pojawiają się podmioty bądź instrumenty inwestycyjne, które wyglądają podejrzanie. Warto pamiętać, że takie okazje, z bezpiecznym, gwarantowanym zyskiem sięgającym do kilkunastu procent pochodzą od podmiotów, które nie są nadzorowane przez KNF. W przypadku trafienia Amber Gold trudno będzie odzyskać pieniądze. Rzeczpospolitej o wakacyjnych planach Polaków, które jak wiadomo zweryfikowała pandemia. Rok temu za granicę wyjechało aż 9 milionów osób. W tym roku większość zostaje w kraju. Najlepiej sprzedają się domki. Im bardziej od siebie oddalone, tym lepiej. Na wypoczywających czyhają jednak wysokie ceny. Jak szacuje Rzeczpospolita, wakacje w kraju są droższe niż tydzień z przelotem na przykład w Bułgarii, na Cyprze, w Turcji czy Hiszpanii. Ceny takich wycieczek oscylują w okolicach 1800 zł i tyle mniej więcej trzeba też zapłacić za 6-dniowy pobyt nad Polskim Morzem w podobnym standardzie. A propos Hiszpanii, na stronach Świat Rzeczpospolitej pytanie, czy dni hiszpańskiej monarchii są policzone. Bardzo ciekawa sprawa. Afer korupcyjnych z rodziną królewską w rolach głównych jest tyle, że większość Hiszpanów chce powrotu republiki. Byłego hiszpańskiego króla Juana Carlosa ostatecznie pogrążyły zeznania jego kochanki, które teraz ujrzały światło dzienne. Jak się okazało, Juan Carlos przekazał na jej tajne konto 65 milionów euro, a te pieniądze pochodziły ze 100-milionowej łapówki, jaką królowi przekazał ówczesny król Arabii Saudyjskiej Abd al-Aziz w zamian za kontrakt na budowę linii szybkiej kolei w Hiszpanii. Już teraz skutki skandalu są poważne. Instytut Sinoptika szacuje, że tylko 34% Hiszpanów wciąż popiera monarchię. W Gazecie Polskiej codziennie pytania o Nord Stream 2 i tekst Nord Stream 2 o krok od katastrofy. Choć Dania wyraziła zgodę na budowę gazociągu na jej wodach terytorialnych, to jego ukończenie wciąż jest niepewne. Jeśli Stany Zjednoczone wprowadzą nowe sankcje, a na to się zanosi, to projekt zostanie ostatecznie zatrzymany. Tak twierdzą eksperci. Z kolei w Gazecie Wyborczej o sytuacji w północno-koreańskiej armii, jeden z nielicznych żołnierzy, który zdołał zbiec z kraju przez strefę zdemilitaryzowaną, opowiedział The Wall Street Journal o przerażających warunkach, w jakich służą wojskowi. Na przykład, aby uniknąć służby na mrozie, przełożonemu należy płacić $150 miesięcznie. Ot taki perwersyjny abonament. Armia Kima gnije od środka. Ten tekst na stronach Świat Gazety Wyborczej. No i jeszcze jedna ciekawostka ze stron naukowych tym razem. Pojawiają się nad północnym horyzontem od maja. Tuż po zachodzie słońca tworzą charakterystyczne srebrne lub błękitne pasma na tle ciemniejącego nieba. Mowa o obłokach srebrzystych, rozświetlających noc, czyli najwyższych warstwach chmur na naszej planecie. Tworzą się w warstwie atmosfery zwanej mezosferą na wysokości od 50 do 90 km. Na półkuli sprzyja im późna wiosna i lato wraz z sezonowym ociepleniem się dolnych warstw atmosfery, co stwarza dobre warunki do krystalizacji. Dlatego właśnie teraz jest najlepsza pora, by je zobaczyć. Po zmierzchu, gdy niebo wyraźnie się ściemnia, należy wypatrywać ich nad północno-zachodnim horyzontem. Przed brzaskiem mogą pojawić się na północnym wschodzie. Proszę wypatrywać obłoków srebrzystych, piękna romantyczna nazwa, na lipcowym niebie. Ich zdjęcie dla ułatwienia poszukiwań, także do znalezienia w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Polecamy oczywiście. Całkiem niedawno, chyba 2 dni temu, słuchacz dzwonił, opowiadał, że sobie obserwował. A dlaczego nie? Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy redaktorze. Dziękuję. To poranna prasa. Jeśli chodzi o te szachy i dogrywkę szachową, to tu jeszcze słuchacz sugeruje, że cztery partie to bez sensu. Musi być nieparzyście. No, ale tam też remisy się zdarzają. No dobrze, ale może być nieparzyście. 227 trójek. Autostrada.